الصلاة والسلام کے قیام کو اپنا دیا علیہ الصلاة والسلام کی نبوت اور رسالت کو تصدیق کر دیجیے. تو اللہ نے ان کا حال قبول کیا ہے, ان کا آرام کرا کیا تم نے نہیں دیکھا کتاب سے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہر مخاطب سے بھی ہے مخاطب, کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یہ دیکھنا آنکھ سے مراد نہیں ہے بلکہ دل کا دیکھنا, یعنی کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو اب معلوم ہو جانی چاہیے. اور ویسے عرب کے ملک میں یہ واقعات تینوں قوموں کے مشہور تھے اور عرب کے لوگ بھی اس کے واقعات سے باخبر تھے, کیونکہ یہ سب عرب کے ملک کے قریب ہی واقع ہوئے تھے. یہ واقعات آج کا واقعہ بھی سمجھ کر, اور تیسرا واقعہ جو مصریوں کا تھا نارتھ ایسٹ میں رہتا تھا. اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا تم نے نہیں دیکھا, یعنی کیا تمہیں نہیں معلوم ہوا کہ تیرے پروردگار نے آج کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آج یعنی ارم بہت بڑے دونوں والے ان جیسا, جس قبیلے جیسا, جس قوم جیسا مختلف برخوں میں نہیں پیدا کیا گیا. یہ باتیں بیان کرتی ہیں. آج قبیلے کا نام ہے, قوم کا نام ہے, اور یہ آج ارم کے ساتھ مشہور ہے. ارم بھی ایک شخص کا نام ہے کہ جس کی طرف شہرت ہوتی ہے, جس کے نام پر قبیلہ آباد ہوتا ہے. جیسا ہاشم ایک شخص کا نام ہے جس پر ہاشمی قبیلہ, اسی طرح ارم یہ شخص کا نام جس پر یہ قبیلہ مشہور ہوا. اور یاد ابن اوس ابن ارم ابن سام ابن نوح, یہ سامی نسل سے تعلق رکھتے ہیں. نوح علیہ السلام کے فرزند جو سام تھے ان کی اولاد یہ ارم. اور ان کو قرآن کریم میں بھی اور تاریخ میں بھی آد الا کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. قرآن میں بھی ولو اخلاق آد الا, یہ آد دو تھے, ایک چولا اور ایک ثانی. ثانیہ سمود کو کہا جاتا ہے, ان کا بھی تعلق ایسا ہی ہے سامی نسل کے ساتھ ہی ہے, لیکن وہ آد ثانیہ کہلاتے ہیں. یہ آد الا ارم والے بڑے بڑے ستونوں والے, بڑے ستونوں والوں سے کیا مراد ہے؟ بعض فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے عداوت تھے, بڑے ڈیل ڈول والے تھے, اور ان کے اجسام بھی بہت بڑے تھے, عمریں بھی اس دور میں کافی کی لمبی تھی, اور اجسام بھی ان کے بنسبت دوسرے لوگوں کے بہت زیادہ تھے, بہت لمبے اداور لوگ تھے. اور ذات العباد سے مراد ستونوں والے, یعنی بڑی بڑی عمارتیں یا بڑے بڑے خیمے وہ کھڑے کرتے ہیں. سفر میں جانا تو بڑے بڑے ستونوں والے خیمے کاٹتے ہیں جن کے اندر وہ ٹھہرتے, اور یا پھر وہ عمارتیں بناتے تھے ایسی جو بہت اونچی اونچی عمارتیں ہوتی, جیسا کہ سورہ شعراء کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے چارت بات اس موقع کے بارے میں فرمائی. یہ بڑی بڑی کاریگری کی باتیں کرتے تھے اور بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے, مینار بناتے تھے, گنبد بناتے تھے, اور اس پر بے پناہ دولت خرچ کرتے تھے. بے حد و بے شمار اونچی اونچے مینار, اونچی اونچے گنبد, برج, یہ ایسی عمارتیں بنانے کا بڑا شوق تھا. ان کی ایک بنائی ہوئی عبادت بڑے زمانے تک ہزاروں سال تک رہی ہے، عثمان کے زمانے تک ہوا، قیمت جو تھا اس کی عبادت اندر موجود تھا، اب بکر گیا ہے، درم برم ہو گیا. تو جیسا کہ تفصیلی روایتوں والے یا بیان کرتے ہیں کہ وہ 80 منزلہ عمارت اتنی اونچی 80 منزلیں تھیں، ہر منزل سے دوسرے تک 40 فٹ کا فیصلہ تھا. یہ ہزاروں سال کے بعد بھی یعنی وہ باقی بہت، یہ اسی قسم کا ان کا بھی شوق تھا جیسا کہ پرانے مصریوں کا شوق ان کی عمارتیں آج تک بھی قائم ہیں، یعنی 5.5 یا 6 ہزار سال. یہ احرام مصر جو ہیں، یہ جن کو لوگ دیکھتے ہیں، یہ آج بھی موجود ہیں، اسی طرح کھڑے پتھر جو عمارتوں پر لگائے ہوئے ہیں، لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اتنے بڑے پتھر کس طرح انہوں نے فٹ کیے، کیا ان کے پاس اوزار تھے. 75 من کا ہے کہ پتھر لگا ہوا 400-500 فٹ بلندی پر وہ مینار کھڑے ہیں، اب بھی ہیں، بہت سے مینار اب بھی موجود ہیں. اور یہ سرن انہوں نے اپنے قبرستان بنائے تھے، ان کے نیچے قبریں بڑی پیچیدہ شکل تھی، ان کے اندر وہ ان کو دفن کرتے تھے، ڈالتے تھے. وہ بعد والی حکومتوں نے ان کو نکالا ہے، اور وہ میت بھی اپنے رکھتے تھے ممیفیکیشن کا، خاص مسالہ لگاتے تھے کہ وہ میت جو تھی وہ محفوظ ہوتی تھی. تو یہ اس طریقے ہوئے عمارتیں بناتے تھے، ان کا بھی شوق یہی تھا. اور یہ بڑے بڑے اور اس پر بے پناہ دولت خرچ کرتے تھے. اب دولت جب ختم ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ حکومت والے تو پھر ٹیکس لگاتے ہیں، لوگوں سے دولت چھین کر ٹیکس جائز ناجائز ہر طریقے سے پھر وہ اپنی عمارتوں کو پورا کرتے ہیں یا اپنے تعیش کو پورا کرتے رہتے ہیں. نہ ہو تو پھر یہ لوگ تو ڈاکے ڈالتے تھے، چھینتے تھے لوگوں سے جہاں سے دولت ملے اس کو حاصل کرنا اور اپنے شوق کو پورا کرنا. بے پناہ دولت اس بات پر خرچ ہوتی ہے. اسی کا اشارہ کیا لمبے لمبے سکونوں والے اور عمارتیں بناتے تھے، اور یہ خیال رکھ خیر ہمیشہ ہی رہیں گے، یہ ہمیشہ کی رہنے کی عمارتیں ہیں ہماری. تو اللہ تعالی نے ان کا تعارف اس طرح کرایا. اس کے برخلاف یہ ہے کہ نیکی کے کام میں کوئی ضرورت خرچ نہیں ہوتی، یہ غریب کے لیے ہے، مسکین کے لیے، ناداروں کے لیے یا رفاع عامہ کے کاموں کے لیے کوئی بات نہیں. تعیش کے کام، برج بنائے، مینار بنائے، گنبد بنائے، بڑے بڑے مقبرے تعمیر کیے، جیسا کہ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، ہر جگہ دستور ہے، تمام ممالک میں مغلوں کے زمانے کی عمارتیں کھڑی ہیں، پہلے زمانے بدھوں کے زمانے کی عمارتیں موجود ہیں، مندر بنائے، بڑے بڑے شاندار اور مینارے بنائے، اور اس پر بے پناہ دولت خرچ کی، مقبرے بنائے. اب پاکستانیوں نے مینار پاکستان بنایا تو 70 لاکھ روپیہ تقریباً خرچ ہوا، اس مینارے کا کیا فائدہ اس جگہ کو یادگار یا ریزولیشن پاس ہو سکتا پاکستان مینارہ بنا کر اتنی دولت اگر غربا مساکین کو دی جاتی یا کوئی اور اچھا کام کیا جاتا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یا مثلا محمد بنانے کا بڑا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح پر محمد بنایا، اور بیرونی دنیا سے بڑے قیمتی پتھر منگوائے، تقریباً 7 کروڑ روپیہ اس پر خرچ کیا. اتنی دولتوں کا کیا فائدہ؟ تو آگے چل کر پتہ چلے گا کہ